жашны. जनवारे सुंदे बलम वाला दाखी का लजवा जो मानो तो सरची हम ही है अर्जी के सोने का झुमका हमका दिल वाई देव राजा गजब हरे गोरी जवानी ये तोरी तो अब ये सुनोरी जो मांगो तो झुमका ऊ हम देव तुमका मगर एक ठुमका हमका दिखलाई देव रानी तक दिना तरसे मन तोरे बिना चांद के तू लचकाए कमरिया मोरी गली जब आए रे अरे चांद के तू लचकाए कमरिया मोरी गली जब आए रे अरे तोरी नींद का खोट है उल्टा हमका दोस्त लगाए रे भौस में ना खाऊंगी ओ धोखे में ना आऊंगी अरे भौस में ना पतियन से मोरा दिल तोड़े रे ऐसा हाथ पकड़े तो कौन भला छोड़े रे हाथ